ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lipca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd omawia projekt ustawy w sprawie powołania Komisji do Spraw Pedofilii. Parlament Europejski zdecyduje, czy Ursula von der Leyen zostanie szefową Komisji Europejskiej. Antykremlowskie demonstracje mają być organizowane codziennie, zapowiada rosyjska opozycja. Właśnie teraz rozpoczyna się posiedzenie rządu, na którym będzie omawiany projekt ustawy w sprawie powołania Komisji do Spraw Pedofilii. Chcemy, aby walka z tym problemem była skuteczniejsza i bardziej zdecydowana, powiedział w Polskim Radiu 24 szef gabinetu premiera Marek Suski. Podkreślił, że komisja będzie miała szeroki zakres działania. Były pomysły powołania takiej komisji w zakresie wąskim, badającym tylko przypadki pedofilii w jednym środowisku. A wypadki pedofilii są we wszystkich środowiskach, więc jeżeli mamy walczyć ze zjawiskiem, a nie ze środowiskiem jednym, wybranym, no to trzeba wszystkich obywateli chronić przed pedofilią, a wszystkich pedofilów ścigać. Stąd też szeroki zakres dotyczący wszystkich bez wyjątku. Komisja do spraw pedofilii ma być 7-osobowa. Projekt po przyjęciu przez rząd trafi na rozpoczynające się jutro posiedzenie Sejmu. Walka ze zmianą klimatu, praworządność i prawa kobiet były wśród najważniejszych tematów poruszonych podczas wystąpienia Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim. Niemiecka minister walczy o poparcie europosłów, którzy dziś wieczorem zagłosują nad jej kandydaturą na szefową Komisji Europejskiej. Łączymy się z Parlamentem Europejskim. Na miejscu jest Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co dokładnie mówiła Ursula von der Leyen. Niemiecka minister zaczęła swoje wystąpienie od słów: w końcu kobieta jest kandydatką na szefową komisji. Jej zdaniem stało się to możliwe dzięki poświęceniu i odwadze wielu kobiet w polityce przed nią. Von der Leyen mówiła też o potrzebie zwiększenia liczby kobiet na innych stanowiskach unijnych i konieczności skuteczniejszej walki z przemocą wobec kobiet. Dużą część wystąpienia Ursula von der Leyen poświęciła również globalnemu ociepleniu. Jej zdaniem Europa do 2050 roku musi stać się neutralna klimatycznie, a Europejski Bank Centralny powinien częściowo zamienić się w bank klimatyczny. Biedniejsze kraje, dodała von der Leyen, muszą otrzymywać dodatkowe wsparcie w ekologicznych staraniach. Nie wszystkie nasze regiony mają taką samą pozycję startową, ale wszyscy mamy taki sam cel. Ursula von der Leyen poruszyła też temat praworządności w krajach Unii Europejskiej. Jej zdaniem w tej kwestii nie może być kompromisu. W pełni popieram mechanizm nadzorowania praworządności w całej Unii i dla jasności, nowy mechanizm nie jest alternatywą do istniejących narzędzi. W sprawie Brexitu Ursula von der Leyen mówiła, że popiera dalsze opóźnienie daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, jeśli będzie to konieczne. Polityk wezwała też do pomocy uchodźcom na Morzu Śródziemnym i wzmocnienia unijnej straży granicznej Frontex. Z Parlamentu Europejskiego Karol Surówka. Rosyjska opozycja codziennie będzie organizować w Moskwie antykremlowskie demonstracje. Opozycjoniści protestują przeciw usuwaniu niezależnych kandydatów z list wyborczych. We wrześniu Rosjanie będą wybierali przedstawicieli lokalnych władz. Na 2 miesiące przed głosowaniem moskiewska komisja wyborcza nie dopuściła opozycyjnych kandydatów do udziału w wyborach. Protesty w stolicy Rosji są organizowane od niedzieli. Pierwszego dnia policja brutalnie rozpędziła demonstrantów i zatrzymała liderów opozycji. Oponenci Kremla nie dali się zastraszyć i również w poniedziałek wyszli na ulicę. Rządzący czują, że tracą władzę, tłumaczy na antenie Radia Swoboda opozycyjny deputowany z Sankt Petersburga Borys Wiszniewski. Społeczeństwo się zmienia. Radykalnie pogarsza się stosunek do władzy i to zmusza władzę do jeszcze ostrzejszych działań, aby odsunąć opozycyjnych kandydatów od udziału w wyborach. Moskiewscy opozycjoniści zapowiadają, że dziś wieczorem również zorganizują demonstrację w obronie wolnych wyborów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już za 3 dni w piątek rozpocznie się kolejna odsłona tegorocznego festiwalu Lato z Radiem. Tym razem w Pucku wystąpią m.in. warszawskie Kombo Taneczne, Daria Zawiałow czy Sławek Uniatowski. Jedną z gwiazd będzie również kapela ze wsi Warszawa.

Jutro o 22 zespół Foreigner na żywo w Dolinie Charlotte w ramach festiwalu Legend Rocka. I z prawdziwą przyjemnością jeszcze zapraszam Państwa na to spotkanie, bo bilety przed samym koncertem jeszcze dla Państwa będą. Wydaje mi się, że to będzie bardzo sentymentalne spotkanie, również w gronie słuchaczy programu trzeciego, bo przecież zespół Foreigner to jest zespół, który był wielokrotnie na liście przebojów programu trzeciego. Jutro 22, Foreigner w Dolinie Charlotte. Cudowny koncert. Przed Foreignerem wystąpi polski zespół Cheap Tobacco. Oni będą Państwa gośćmi dzisiaj w programie do południa po godzinie 11. No a teraz, jak to zwykle bywa, nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu Hot Chip. Płyta jest zatytułowana Bath Full of Ecstasy. Gdyby ktoś z Państwa chciał mieć w swojej płytotece ten krążek, to proszę wysłać SMS zawierający imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Hot Chip, płyta tygodnia w programie trzecim. Hot, czy płyta tygodnia w programie trzecim. Płyty wysyłamy do pani Katarzyny do Gdyni i do pana Jana z Łosic. Dobrego słuchania w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. Program trzeci dziś ze studia na plaży w Ustce. No i teraz jak zwykle we wtorek idziemy na wystawę. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, dziś wtorek. Dzień galeryjnych wypraw ze mną, czyli Moniką Małkowską jako przewodnikiem. Tym razem proponuję kierunek Powązki. No, proszę się nie obawiać, jeszcze nie na cmentarz, lecz na ulicę Spokojną, która przylega do Powązkowskiego muru. Pod numerem 5 tej rzeczywiście spokojnej ulicy mieści się galeria Ney, wyspecjalizowana w wystawach fotografii. Ale bieżący pokaz raczej nie kojarzy się ze spokojem. Albowiem bohaterką jest Kora Jackowska, zmarła rok temu wokalistka Manamu. Piękna i kreatywna kobieta, która sama, bez pomocy stylistek, stworzyła swój wizerunek tak na estradę, jak w życiu prywatnym. Mało kto ma taką jak ona świadomość ciała, gestu, mimiki. Jednocześnie Kora była otwarta na sugestie i skora do eksperymentów wizualnych. Przed obiektywem, tak jak na scenie, nie miała zahamowań, nie znała tremy, ale też doskonale wyczuwała granice dobrego smaku. Ekshibicjonizm to nie była jej bajka. Wiem, bo ją znałam i współpracowałam przy sesjach fotograficznych, gdy za kamerą stał Tadeusz Rolke. On to właśnie jest jednym z 6 autorów, którzy portretowali Korę i których pracę teraz przedstawiono w Ney Galerii. To naprawdę czołówka naszych fotografów. Obok kadrów Tadeusza Rolkego możemy oglądać ujęcia Andrzeja Świetlika, Tomka Sikory, Jacka Poręby, Andrzeja Tyszko i Łudiego Ochnio. Korę, jak to mówią branżowcy, kamera lubiła, co widać niemal na każdym ujęciu. To oznacza fotogeniczność plus swoboda i zero udawania, żadnych dzióbków i sztucznych uśmiechów. Co też nie oznaczało braku kontroli nad wizerunkiem przeznaczonym do rozpowszechniania. Kto jak to, ale Kora bardzo dbała o swój publiczny image. Pikanterii tej wystawie dodaje to, że właśnie zaprezentowane w Ney kadry wokalistka odrzuciła. Na ich upublicznienie zdecydował się Kamil Sipowicz, mąż Kory. A znając siłę i głębię ich związku, wierzę, że nie jest to sprzeniewierzenie się woli artystki. Kora zaczęła pozować do zdjęć już we wczesnej młodości, jeszcze przed muzyczną karierą. Pojawiała się na okładkach czasopism, trochę modelkowała, lecz nie było to zajęcie profesjonalne. Ja myślę, że milczenie, a to jest domeną modelek, nie było zgodne z jej naturą. Miała nie tylko mocny głos, także wiele do powiedzenia o otaczającym ją świecie. Przecież większość tekstów Manamu wyszło spod jej pióra. Wystarczy ich posłuchać, by zrozumieć, że nie należała do takich, co żyją na pół gwizdka. Jak kochała, to na całość. Jak relaksowała się, to od stóp do głów. A jak szalała, to bez hamulców. Tę siłę osobowości widać na zdjęciach. Również na tych odrzuconych. Pytanie, dlaczego akurat te skreśliła? Przecież prawie na każdym wygląda równie świetnie. Co można sprawdzić w Ney Galerii do 28 lipca, dnia pierwszej rocznicy śmierci Kory. Mówiła Monika Małkowska, dziękujemy bardzo i jak zwykle słyszymy się we wtorek za tydzień w programie Do Południa. Kora i Manam? Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach, cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają, widzę i motyli. Stopy mam tak, a cię gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona. moich ramionach. Może i niebo sól śni. Dobrze miał, jak dobrze mi. No być może w Ustce nie jest tak upiornie gorąco, jak w tych warunkach, o których śpiewała Kora, ale jest słońce i spokojnie można nas odwiedzać. A teraz odwiedził nas Mirosław Wawrowski, który jest organizatorem festiwalu Legend Rocka. Dzień dobry, Mirku. Dzień dobry, Piotrze, i Państwu. I jednocześnie jesteś współgospodarzem tego miejsca, gdzie znajduje się letnie studio programu trzeciego. I chciałbym, żebyś teraz o nim opowiedział. Tak, no to letnie studio programu trzeciego znajduje się w obiekcie Spheric Powered by Energa, który w tym roku wziął na siebie jeszcze jedną funkcję. Oprócz tego, że młodzież tutaj się bawi na dyskotekach, również chcemy promować polskie młode zespoły muzyczne. I stąd ta scena obok. I stąd ta scena, która dzisiaj zacznie oficjalnie działać. Tutaj oczywiście dzisiaj zaczynamy od promocji lokalnego zespołu White Pin o godzinie 18 i potem Chip Tobacco, zespół, który jutro wystąpi jako support przed Foreignerem. Także zapraszam wszystkich turystów i mieszkańców regionu do odwiedzenia dzisiaj plaży o godzinie 18 i potem już w każdy wtorek i czwartek będziemy organizować te koncerty. Jak wszyscy wiemy, Dolina Szarloty słynie z koncertów wielkich gwiazd, ale przeważnie lat 70., 80., ale zawsze staramy się również wciągnąć w to młode zespoły, przynajmniej jako supporty, które stają się po tych koncertach bardziej rozpoznawalne, a czasami robią wielką karierę. Spheric Powered by Energa znajduje się bardzo blisko mola, także drodzy Państwo, to jest właściwie pierwsze wejście na plażę, widoczny obiekt zbudowany z białych kontenerów i no, dzięki współpracy fenomenalnej z Urzędem Miasta i dzięki naszemu głównemu sponsorowi Enerdze mogliśmy sobie pozwolić na to, aby bezpłatnie organizować tutaj te koncerty i żeby promować polskie zespoły. Powiedz, czy Foreigner już jest na miejscu w Szarlocie? Foreigner i przynajmniej obsługa techniczna to już jest od wczoraj. Dzisiaj prawdopodobnie już dojechał cały zespół, natomiast lider Mick Jones przylatuje jutro prywatnym samolotem jakieś 2-3 godziny przed koncertem. Koncert zaczyna się o 22. Koncert zaczyna się o 22. O godzinie 20 jest support. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy. Bilety będą dostępne w kasach amfiteatru. Koncert naprawdę będzie tak przynajmniej dobry, jak był ostatni koncert Johna Fogertego. Wielki, wielki koncert w Dolinie Szarloty. Dzisiaj następna gwiazda z cyklu pierwszy raz w Polsce, czyli Foreigner. Ten koncert jutro o 22 i przy tej okazji pozwolę sobie na odrobinę autoreklamy, dlatego że wtedy, kiedy będzie się zaczynał koncert, my będziemy rozpoczynali program Trzy Wymiary Gitary i o tym koncercie na pewno Państwu opowiem. Jutro po 22 Trzy Wymiary Gitary. Mirosławie, no wspomniałeś o tym koncercie Johna Fogertiego. Ja byłem zafascynowany po tych dwóch godzinach. A powiedz, jakie były jego wrażenia, bo wiem, że korespondowaliście ze sobą. no mam następnego przyjaciela, tak przynajmniej myślę, ponieważ po paru dniach wysłałem SMS-a do żony Fogertiego, jak było. No, takie chciałem potwierdzenie, wiedziałem, że było dobrze i z naszej strony, i z jego. No, jego fenomenalny koncert, a nasza obsługa tego koncertu i gościnność polska, taka naprawdę z najwyższej półki. I otrzymałem odpowiedź po paru godzinach. Wrażenia, które zostały nam po was, zostaną do nas, w nas do końca życia. No nic bardziej lepszego nie można oczekiwać. To być może będzie tak jak z Carlosem Santaną, że po prostu wróci. No tak, jakby nie było, to już jest trzeci podmiot, tak o, przepraszam, brzydko nazwę, który rozpoczynał 69 usto. Carlos Santana, John Fogerty i ten Years After. Wszystkie te trzy zespoły były już w Dolinie Szarloty. Będziemy próbować szukać następnych. Mirosław Wawrowski, organizator festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty, był Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Mirku. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na koncertach. A przypomnijmy, że dziś jeszcze na plaży w Ustce, na scenie młodych talentów programu trzeciego, tutaj wystąpi zespół Cheap Tobacco. Jutro wystąpią przed zespołem Foreigner. A dzisiaj, gdyby ktoś z Państwa chciał spotkać się z zespołem, posłuchać ich muzyki, to będą gośćmi sceny Trójki na plaży w Ustce. A poza tym będą Państwa gośćmi jeszcze dziś w programie. Ostatni komunikat od Natalii Kwiatkowskiej brzmi: jedziemy, będziemy chwilę po 11, bo do Ustki trochę dalej. Jutro w Dolinie Szarloty najpierw Cheap Tobacco, a potem Foreigner. Jedna z wielu utworów, które jutro na pewno będziemy przeżywać w Dolinie Szarloty, po 22:00 koncert zespołu Foreigner. Pierwszy koncert tego zespołu w naszym kraju. Teraz moment szczególny, szczególnie dla mnie, bo nie udało mi się tydzień temu, nie udało mi się dwa tygodnie temu, a obiecałem to Państwu, w związku z tym teraz utwór zatytułowany Whiskey in the Jar, ale dziś Thin Lizzy. Some men like to hear a cannonball. in my mother's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumb a do, dumb a die. To był zespół Thin Lizzy i muzyka bezpośrednio związana z festiwalem Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Piękne słońce na plaży w Ustce, tutaj studio plenerowe programu trzeciego, a teraz pora na spotkanie z artystką wielu talentów. Do niedawna znana tylko jako aktorka, do tego z rodziny od pokoleń związanej z tym właśnie zawodem. O kim mowa, opowie Państwu teraz Jan Niebudak. The Girl Who Fell on Earth. Mniej więcej rok temu w sieci pojawiły się te rysunki w prosty sposób, kreską, czasami także różnymi hasłami komentujące inteligentnie, lapidarnie, czasami poetycko naszą rzeczywistość. Autorką okazała się, dla wielu zaskoczenie, Matylda Damięcka. Aktorka, do tego śpiewająca, a jak wiemy teraz także rysująca. W jej rysunkach zakochali się użytkownicy Instagrama, często to właśnie nimi komentując różne wydarzenia, wybory, protesty, rocznice. A teraz w warszawskim Teatrze Dramatycznym zobaczyć można wystawę rysunków Matyldy, której teraz oddaję głos. Gdybyśmy 10 lat temu się spotkali, to pewnie mogłabym cię zaprosić do swojego mieszkania, do swojej szuflady, bo 10 lat temu moje rzeczy, które robiłam, siedziały sobie w szufladzie cichutko i sobie gnuśniały. I 9 lat później stwierdziłam, że je wyjmę z szuflady i zacznę się właśnie oswajać z tym, że ludzie jakoś to przyjmują. Na szczęście wychodzę z założenia, że najważniejsze jest to, co osoba, która ogląda, jak to interpretuje. Ja sobie przypominam ten taki pierwszy dla mnie twój rysunek, kiedy jeszcze znaliśmy cię tylko pod tym pseudonimem. Ja jeszcze nie wiedziałem, że The Girl Who Fell on Earth, to oczywiście nawiązanie do filmu z Davidem Bowie, to właśnie Matylda Damięcka. Ten rysunek to była panorama Starego Miasta i jego odbicie, a wszystko to było w okolicy kolejnej rocznicy powstania. I pokazałaś to miasto, które żyje z jednej strony nowoczesnością, a z drugiej no, gdzieś jest troszeczkę zanurzone w tej swojej historii i przeszłości, także w jakimś sensie we krwi. Tak, no szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, jaka była kolejność tak naprawdę moich rysunków, ale takim rysunkiem, który dotarł do największej rzeszy ludzi, to był Adamowicz, znaczy serduszko w związku ze śmiercią tragiczną pana prezydenta. Późno... To była taka Polska w kształcie serca i serce, z którego kapała krew. Tak, ograniczam dany temat do dwóch, trzech symboli, które w zestawieniu gdzieś albo się dopełniają, albo są przeciwstawne. I zawsze mnie to ciekawiło, jak jednak jestem aktorką, tak jakoś wyszło. I mój umysł też jest tak skonfigurowany, że patrzy na wszystko poprzez symbole, poprzez jakieś słowa, klucze, metafory. I bardzo szybko zorientowałam się, że to łatwo przenieść po prostu na rysunek. To był taki czas też, no, rok temu już prawie, kiedy pożegnaliśmy w bardzo krótkim czasie Korę i Tomasza Stańkę i również jakby gdzieś twoje rysunki w pewien sposób tak to publicznie podsumowały. Jakie to jest uczucie, że w jakimś sensie trochę wszyscy właśnie czekają na to, co powiesz, jak powiesz i że jakoś zbierasz emocje wszystkich i wszyscy mogą sobie to później, nie wiem, udostępnić, powiedzieć tak, właśnie tak myślę. Znaczy myślę, że jest to bardzo stresujące. Teraz od jakiegoś czasu po prostu tak to czuję. Nie oglądam wiadomości, staram się nie oglądać telewizji. No i właśnie to jest ten paradoks, że zaczynam swój dzień od tego, że wychodzę na 1,5 godziny z psem na spacer i na tym spacerze mogę sobie zupdate'ować, brzydko powiedziawszy, nie po polsku, co się wydarzyło na świecie i tak naprawdę wtedy wracam sobie na spokojnie do domu i przy jabłku i bawarce z mlekiem sojowym rysuję sobie ile mogę. Choć wiadomo już, jaka jest tożsamość The Girl Who Fell on Earth, dziewczyny, która spadła na ziemię, Matylda wciąż zamierza trzymać się tu swojego pseudonimu. Tak jest na wystawie wspomnianej w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Jak rozmawiałam z swoją kurator mojej wystawy, to bardzo długo pertraktowała ze mną, żeby obok The Girl Who Fell on Earth, żeby obok pojawiło się jednak małymi literkami Matylda Damięcka. Pertraktowałyśmy bardzo długo, aż doszłyśmy do